بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. مأواهم جهنم كلما خبت زناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. اس اللہ علت ذکر کئی بدی آیات کریمہ کے علت او وجہ ذکر کئی چلے خلکو تا بیان اکڑے شی او دوی بیام ایمان نروڑی نو دا دی خلکو او دا ایمان دروڑو ترمنز کم شے رکاوٹ تے. نو اگر رکاوٹ ذکر کئی چی دا رکاوٹ ندے خود خلق کو زان تا رکاوٹ جوڑ کھڑے ہو زان تے گرزو لے ہو. اللہ رب العزت فرمائی وما منع الناس او ندی منکڑی خلق ان یؤمنو چی ایمان روڑی دوی اس جاءہم الہدا کل چراغ لے دوی تا ہدایت. ہدایت یعنی پیغمبر. ہدایت دا اللہ کتاب. سشی منکڑی دی الا ان قالو مگر دی خبری چی وائی دوی ابعث اللہ بشر الرسول آیا رولی گلو اللہ انسان پیغمبر. رکاوٹ سر الا ان قالو ابعث اللہ بشر الرسول مگر دی خبری چی وائی دوی آیا رولی گلو اللہ انسان پیغمبر. دا سنگ کی دیش چی اللہ انسان پیغمبر رولی گلو دا کدوم راہم مسئلہ وے بکار دا چی فرشتہ اللہ را لے گلی و زمان پرنگی و انسان تے دا ڈیوٹی سنگ ہوا لک تو خوابے وے انسان پیغمبر نشی کے رہے. اس وے انسان پخوا بے ویل انسان پیغمبر نشی کے دے اس وی پیغمبر انسان نشی کے دے. خبر یو دا دوان الا ان قالو ابعث اللہ بشر رسولا. اس جواب کئی قل لو کان فی الارض ملائکت یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا. قل هو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لو کان فی الارض ملائکۃ کچھرے وے بزمک کی ملائکتن فرشتی یمشون مطمئنینا چی گرزی دے دوی مطمئنینا پا آرام سران لنزلنا علیہم من السمائی ملک الرسولا نخام خارا لی گلیبو منگ پا دوی باندی دبرنا فرشت پیغمبر اللہ وی که پزمک باندی فرشتی اسی دین و اللہ وی ما با پیغمبر پا فرشتی دا شکل کرا لی گلیویم خوچار کلا پا مقدزمک باندی انسانان اسی گیم نو اللہ وی حقیقتم دا دیم او قانونم دا وی چی انسان تا انسان پیغمبر پکار دیم انسان تا انسان استاز پکار دے انسان تا انسان تعلیم مرکون کے پکار دے نقل لو کان فی الارد ملائکتن اوہ پیغمبر دے سرامہ کچھرے وے پس مکہ کے ملائکتن فرشتے کستازو پزے فرشتے وے یمشون مطمئنینا چی گرزی دے دوی پا آرام سرا نو خام خانا لے گلی با امونگ پا دوی باندی دا برنا ملک الرسولا فرشتہ پیغمبر بیا با اللہ وی ما فرشتہ را لے گلی با خوچھر کل تاسو انسانان یہ او پا مقدز مکو سیگی انسانان نو اللہ وی زکم انسان پیغمبر را لے گلی نے دے بیا موی وی انسان ندے بشر ندے وی نور دے اس ترگی اخری دے آیتونو تو گورا قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم قل اوہ پیغمبر علیہ السلام کفا باللہ کافر خاص اللہ گواہ پمین زمان پمین ستاندو کی زویم چھتزد اللہ پیغمبری موتا سوائیں چھنتنی دا اللہ پیغمبر نزا اللہ گواہ دے زمونگ تر منزا اللہ تب واپس کی گوئی صاحب و کتاب بکئیں دغرنگی مونگ وائیو نبی علیہ السلام بشر دے رزاد پیتے بار آتوے نور دے نزا اللہ گواہ دے نو اللہ تا واپسی دا پتہ بولگی قل اوہ پیغمبر دے سلاما کفا باللہ کافر خاص اللہ گواہ پا میں زمان پا میں ستاسو کی یقیناً دا اللہ دے پخبلو بندگانو باندے خبردارو لیدن کے ساتھ ومی یهد اللہ فہو المحتدی ومی یهد اللہ فہو المحتدی اوغ چالچ توفیق ورکی اللہ نو دیوی بسم اللہ باندے روان چالچ اللہ دے ایمان توفیق ورکی دغرنگی دا قرآن تا دناس تے توفیق ورکی دا پیغمبر دا سنت دا اعتباد او دا تابدار توفیق ورکی نو دے پا سملار روان شی ومی یدلل بدمل بی او چکل اللہ توفیق ورکی رابش کی بنی اغنب علم جوڑ شی ومی یدلل فلن تجدلوم اولیاء من دونی ومی یدلل وغسوک چی گمراہی کی پریگ دی دل را اللہ فلن تجد لهم اولیاء من دونی نو چری اوبن ممید دا پارا اولیاء دوستان یا مردگاران من دونی ہی بید اللانا سوک بے پیدا نشی جبیا بے مرست و امدادو کی و نحشرهم یوم القیامت او پورت بکو مندی لرا پورج دا قیامت باندی علا وجوہیم پا مخند دوی باندی عمیان راند و بکمن او گنگیان و سممن او کان نبس وینی نبس اوائی او نبس او ری دیشی داولی داولی زکا بقرہ کی تاسو رستیو سمم بکمن عمیان فهم لا یرجیون کان دی دا حق دا ری دونا گنگیان دی دا حق دا بیان نا راند دی دا حق دلی دونا فهم لا یرجعون نپس اس دوی نواپس کی گی حق دا دغرنګ تاسو لستیو ختم الله علا قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله وتعالى مهر لګولې دې دلتم وي او پور تبکم دوی لرا پور دې د قیامت باندې په مخونو د دوی باندې عمین راند و بکمن او ګونګیان و سمن او کان څنګه چې ځان لونکړو په دنیا کې الله وی ډون به پور تکم او یمونه قران ذکر کړی دک ها سورۃ طه کی برائش 124 کې ومن ارزان ذکری فین له معیشۃ ظنکا ومن ارزان ذکریا چاچ مخواړو لو زما د نسیت د کتاب نا فین له معیشۃ ظنکا پس یقینن در د پاره به گزران تنگ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى او پور تب کو مونږ دلرا پور د قیامت باندې ډوند الله وډون به پاسو ما قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وای بده الله ولې دې زړون پور د کم زما خو دنیا کې غټي غټي سترګې وي الله بو تو فرمای کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى زما یات نراغلو زما احکام راغلو تا غفریخي او ځان دې تړون کړو الله وینن مې د خپل رحمت نه پرې خو دی و مأواهم جهنم بدلتم وای مأواهم جهنم زید دوی به جهنم یعنی الله به پورته کې د قیامت پوره ده مخونه به بالکل همواري مخونه به زوی هموار بای نو بگیر سترگو پته لگی نده غوگونو نده جبه هر سب ختمی مأواهم جهنم زید دوی بای جهنم تخویف اخروی مأواهم جهنم زید دوی بای جهنم کلما خبت زدناهم سعیرا هر کلا چور سیگی دا جهنم یو حتا زدناهم سعیرا زیاد بکمونگ دی لرا سعیرا سوزیدل اللہ وی نور بے مونگ تیس کو مثال ہزار ٹیمپریچر دے ہزار گرمی دا ہزار تا اور سیدو 1000 نچہ ہزار تا اور سیدو نو دوی بوزر لگ دیر مختش نو اللہ وی زب 1100 کم مثال در کو نچہ 1100 شنو امختبشی وزر لگ دیر نو 1200 بشی نو داسی با رو رو کلچی عذاب یو حد ترسی اللہ ویزا بے رو رو زیادو ما ذالک جزاؤهم اس پہ فرد جرم آئیت کئی چلا ولی دا جہنم توزی ذالک جزاؤهم دا بلدر دوی دا بیانہم پدی وجبان دی چیقینن دوی کفرو بی آیاتنا انکار کړو پایتون زمون باندې الله وی زما د احکام نه انکار کړو زما د کتاب نه انکار کړو انکار په خله باندې هم انکار دی په عمل هم انکار دی او چې نیز دکې دا هم انکار دی چې بلته نه بیانې دا هم انکار دی دویم جرم وقالو اول بدوی ایزا کنا عزواما ایزا کنا عزواما اکل جی شمون گاڑو کی ورفاتن او زر زر ایدنا لم بعثون خلقا جدیدا ایا مونگا خامخا پورتا کی دون کی بایو پا پیدایش نوی کی دا با جی بلو بای چی مونگ با اڈو کی شو و زر زر بشو او بیا با مونگ اللہ دا قیامت پورت دوباره پورتا کی اس پی دلیل اقلی اولا دلیل اقلی اس بات دا قیامتا اولم یرو ایا نګوری دوی ان الله الذي چیقنن الله غزات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمان نو زمکا قادرون على ان يخلق مثلهم قدرت لرونکي په دې خبره باندې اي يخلق مثلهم چې پیدا به کې دوی لرا په شان د دې باندې الله وی دا ګران کار ته موږ به څوک پورته کینو الله وی زبر پورته کوم کار قیامت پورت باندې او کته وی چې ګران کار دے نو الله وی اسمانونو زمکه چا پیدا کړی چې اسمان او زمکه پیدا کولې شم نو تا دوباره نشم پیدا کولې. وجعل لهم اجلا او ګرځولې در دوی د پاره یا مقرر کړی دا د دوی د پاره اجلا نیټه د مرګ یا نیټه د عذاب. لارې بفي هیڅ شک نشته په دې کې. الله یو نیټه مقرر کړی دا چې په دې نیټه به عذاب راځي په دې نیټه به مرګ راځي پای کې شک نشته. فاب الظالمون الا كفورا نو انکار کوي ظالمان د هر سنا الا كفورا مگر انکار نه کوي د کفر نه د هر سن انکار کوي خو د کفر نه انکار نه کوي. الګړ د خپل کفر نه انکار وکا د خپل شرک نه انکار وکا راشه موحد شاه. قل اوه پیغمبر علیه السلام لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی کچری وی تاسو واکداران د خزانو د مهربانتیا درم زما کالا د خپل خزانو اختیار تاسو له درکړی وی کالا د خپل خزانو واکدار تاسو ګرځولې وی نسبم کړی وی. اذن لامسکتم خشیت الانفاق پدغه وخت کې خامخا بند کړی وم وی دی لرا خشیت الانفاق د یری د ختمه دونا که اللہ وی دلی خزانو اختیار میں تالا در کڑے وی نو سبری کڑیو سبری کڑیو دا خزانی با دی بندی کڑی وی او چالا با دی یو شیم نوی ورکڑے زکر تا بیلا سی نچی ورکم و خط پیش دا ولی زکا وکان الانسان قطورا او دے انسان بخیل انسان شوم دے کن انسان بخیل دے نو که خزانی دل الله ورکړی وی اختیار د خزانو نو د بس کړي او بندي کړي به وی مخلوق له به شی نه وی ورکړي څوک به د لوګي مړ کول څوک به له تندې مړ کول او څه به نه ورکول ځکه چیرې سه نه ختم شي. وکانه الانسان قطورا د انسان قطورن شوم بخیل انسان ډیر بخیل دی. نو په دې زبانه درې میسره صورت اختتام تور سه دا په دې کې اخراج الرسول سبب لنزول العذاب شړل د انبیاو د خپل علاقې نه سبب ګرځي د الله د عذاب او په دې کې او واقعیه په الله ذکر کولا د حضرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم واقعیه په الله ذکر کولا چې وګوره نبی علیہ السلام د مکې نه وشړلو د مکې والو انجام تو ګور انجام یې شو. وما منع الناس ان دی من کړي خلق ایؤمنو چی ایمان روړي دوی کل چراشی از جاءهم الهدى کل چراغی دوی تا د هدایت کتاب الا ان قالوا مگر دی خبرې چې وای دوی ایا رولې ګلو الله انسان پیغمبر وای پیغمبر دې سلام کچره وې پس مکه باندې فرشته يمشونا مطمئنینا چې ګرځې دلې دوی مطمئنینا پارام سره نو خامخار علی ګلې بو مونږ په دوی باندې من السما خامخار علی ګلې بو مونږ په دوی باندې د برنا فرشته پیغمبر وای پیغمبر دې سلام کافی دې الله گوا په من زمو په من استاد کې یقینا دا الله د بخولو بندگانو باندې خبردار اولیدونکو ذات او چاله چې توفیق ورکی الله نو دی به سملار باندې روان او غسو چې گمراهی کی پریک دی الله دلران چرو بنو میره د پارا مددګاران یا دوستان به د الله نه او پورته بکو دی لرا پر د قیامت باندې الا وجوهم په مخونو د دوی باندې اوم ین ران دو و بکمنو گونګیان و سمن او کانو زید دوی جهنم دی هر کلا چورسی گدا جهنم هر کلا چورسی گدا جهنم یو حتا زنا ام سعیرا زیاد بکو دوی لرا سوزول دا بندر دوی دا په سبب دا غیم یا دا سزا د دوی دا کړی چې کافرانو ته نسبت شي جهنميانو ته نو بیا را جزا معنی سزا کوي او چې کله مؤمنانو د شنو معنی اجر بدلا ذالک جزا اوم دا سزا د دوی دا بی انهم کفرو بی آیاتنا پا دیو جبانی چه قینن دوی انکار کرو پایتونو دا اللہ باندی وقالو ویل دوی ای کل جشو منگا اڑو کیو زر زر رام ایا منگا خامخا پردکی گوبا لما بو سونا خلقا جدیدا خامخا پردکی دون کی بیو با پیدایش نوی کی آیا نگوری دوی جتا تا دا کار گران خکاری دوباره پورتکول نو لگمخ کیو گورا اولم یرا وای نګورې دوی چې غیرن الله غزاد چې پیدا کړی دی اسمانونو زمکا قدرت لرونکو بدی خبره باندې قدرت لرونکو ری بدی خبره باندې چې پیدا بکی مثلهم بشاند دوی الله قادر دی الیس الله بقادر علی ان یحیی الموتى اینه دی الله قدرت لرونکو بدی خبره پدی خبره چې ژوند دی بکی مړی درشم سپاره کې برابر شي وجعل لهم اجلا او غرذول در دوی د پاره اجلا نیټه د مرګ یا نیټه د عذاب هیڅ شک نشته بلې کې انکار کوي ظالمان دار سرنا د هر سنا مگر انکار نکي د کفرنا و پیغمبر دې سلامه کچری وې تاسو واداران د خزانو د میرو باندې د رب زمان ازل ستو ګوري ازل لم سکتم خشیت الانفاق کوم زیره ګوته بګیره شو اسلام سکتم خشیت الانفاق په دغه وخت کې خامخا بندګړي بم به دي لره خشیت الانفاق د یری د ختمې دونا وکانه الانسان قطورا او د انسان قطورن بخیل